Kofeina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Media Expert to you. Media Expert to you. Niskie ceny świętujemy. Media Expert to you. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 12 września, minęła siódma. Serwis Trójki, Filip Jarek i Karolina Kozińska. W kampanii wyborczej wraca temat wieku emerytalnego. Prezes PiS-u w oświadczeniu dla mediów podkreślał, że w przeszłości na te kwestie wpływała kanclerz Niemiec. Władze resortu rolnictwa zapowiadają, że niezależnie od decyzji Komisji Europejskiej w Polsce zostanie utrzymany zakaz importu ukraińskiego zboża. Trwa trudna akcja ratunkowa w Maroku. Niedawne trzęsienie ziemi było największym kataklizmem, jaki spotkał ten kraj od ponad 100 lat. Prezes Prawa i Sprawiedliwości w oświadczeniu dla mediów powiedział, że Polacy zasługują na to, żeby przechodzić na emeryturę w wieku 60 i 65 lat. Podkreślał, że skończyły się czasy, w których inne państwa ingerowały w polskie sprawy. Wicepremier nawiązał w ten sposób do notatki z 2011 roku dotyczącej rozmowy ówczesnego premiera Donalda Tuska i kanclerz Niemiec Angeli Merkel. Politycy omawiali m.in. kwestie wieku emerytalnego. Prawo i Sprawiedliwość opublikowało spot wyborczy z udziałem prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego. Wicepremier odbiera telefon od rzekomego przedstawiciela ambasady Niemiec. I chciałbym połączyć z kanclerzem w sprawie waszego Rentenalter, to jest wieku emerytalnego w Polsce. Wicepremier powiedział, że ujawniona notatka jednoznacznie wskazuje, że sprawa emerytur była omawiana przez Donalda Tuska i Angelę Merkel. Mieliśmy tutaj do czynienia z sytuacją nie tylko uderzenia w polskie społeczeństwo, w szczególności w starsze pokolenie, ale mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, w której to uderzenie zostało zainicjowane z zewnątrz. Prezes Prawa i Sprawiedliwości zaznaczył, że każdy, kto dobrze życzy Polsce, chce utrwalenia sytuacji przechodzenia na emeryturę kobiet w wieku 60 i mężczyzn w wieku 65 lat. Zdaniem polityka takim utrwaleniem jest pytanie referendalne w tej sprawie. Sylwia Białek, Polskie Radio. Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anna Gembicka powiedziała, że niezależnie od decyzji Komisji Europejskiej w Polsce zostanie utrzymany zakaz importu ukraińskiego zboża. Jak dodała, ma nadzieję na zrozumienie ze strony unijnych urzędników. Niezależnie od decyzji Komisji Europejskiej tej granicy nie otworzymy. Prezentujemy twarde stanowisko i mamy nadzieję, że te argumenty, które też przedstawiliśmy, też te analizy ekonomiczne dotyczące wpływu właśnie tego napływu ukraińskiego zboża na polski rynek, że to wszystko znajdzie posłów w Komisji Europejskiej i ten zakaz faktycznie zostanie przedłużony. W najbliższy piątek wygaśnie unijne embargo na import ukraińskiego zboża i innych produktów rolnych do Polski i czterech państw przyfrontowych. Polska zabiega o przedłużenie zakazu. Jednocześnie nasz kraj zezwala na tranzyt żywności przeznaczonej do sprzedaży na innych rynkach. Za przedłużeniem zakazu importu zboża z Ukrainy jest także unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. Kolejne ekipy ratunkowe docierają do Maroka. Piątkowe trzęsienie ziemi było największym kataklizmem w tym kraju od ponad 100 lat. Miejscowe władze podały, że zginęło co najmniej 2800 osób. Informacje o przebiegu akcji zbiera Wojciech Cygielski. Największe zniszczenia są w trudno dostępnych górach. Część ratowników i wolontariuszy przegrzebuje gruzowiska gołymi rękami, bo nie wszędzie może wjechać ciężki sprzęt. Marokańczycy masowo oddają też krew dla poszkodowanych. Ocenia się, że w trzęsieniu rannych zostało co najmniej 2,5 tysiąca osób. Premier Maroka Aziz Akhannouch zapowiedział, że poszkodowani dostaną wsparcie finansowe od państwa. Król wydał jasną decyzję o zadośćuczynieniu dla obywateli, którzy zostali dotknięci kataklizmem. Odszkodowania mają pozwolić ludziom na odbudowę swoich domów. Czerwony Krzyż ocenia jednak, że odbudowa nie będzie łatwa i może zająć wiele lat. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Minister Kultury Piotr Gliński odznaczył kilkudziesięciu twórców, animatorów oraz ludzi kultury, których działalność w sposób szczególny przyczynia się do rozwoju, upowszechniania i ochrony kultury i dziedzictwa narodowego. Doroczne nagrody ministra zostały wręczone podczas uroczystej gali w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie. W kategorii literatura nagrodzony został Andrzej Sapkowski, jeden z najczęściej tłumaczonych na języki obce autorów fantastyki. Jego kultowa saga o Wiedźminie została uhonorowana wieloma prestiżowymi nagrodami w kraju i za granicą. Pisarz przyznał, że nie jest już w stanie śledzić wszystkiego, co dzieje się z Wiedźminem. Chciałbym, ale to mi nie wychodzi. Ja dawno temu już zaniechałem jeżdżenia na wszelkiego typu konwentykle i zjazdy fantastyczne. Jeżeli to robię, to niezwykle rzadko, no ale staram się cały czas być na bieżąco. Książek czytam mniej więcej 50 w roku. Przekłady obecnie ciężko nadążyć, ale czytam w oryginale, zanim się przykład ukaże. W kategorii teatr nagrody otrzymali aktor Andrzej Mastalerz i dramatopisarz Tomasz Mann. Obydwaj artyści są ściśle związani z Teatrem Polskiego Radia. Andrzej Mastalerz stworzył 200 interpretacji w Radiowym Teatrze Wyobraźni i jak powiedział, jest on szczególnie dla niego ważny. Ponieważ co rusz spotykam się z bardzo pozytywnym odbiorem tego, co robimy w Teatrze Radiowym. To znaczy co rusz spotykam przemiłych ludzi, którzy opowiadają mi, jak ważną rzeczą w ich życiu jest ten teatr radiowy, czyli nasze słuchowiska. Za całokształt twórczości nagrody otrzymali skrzypek, profesor nauk o sztukach pięknych Roman Lasocki oraz założyciel i wieloletni dyrektor Ośrodka Praktyk Teatralnych Gardzienice Włodzimierz Staniewski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj pogodnie, ale na zachodzie więcej chmur. Po południu i wieczorem na Pomorzu Zachodnim przelotne opady deszczu i możliwe burze. Słaby deszcz możliwy także na krańcach południowo-wschodnich, a na termometrach od 26 stopni na wschodzie do 30 na zachodzie, nad morzem i w rejonach podgórskich nieco chłodniej, 23-25 stopni. Nawet co czwarty wypadek w Polsce może być spowodowany tym, że kierowca używał telefonu komórkowego. Coraz częściej zdarza się tak, że i piesi zanurzeni w świecie wirtualnym zapominają o tym, że otacza ich świat fizyczny, który wiadomo nie jest pluszowym światem. W wielu miastach pojawiają się kampanie, które mają pomóc zwrócić uwagę na kwestie bezpieczeństwa. Pytanie, gdzie takie komunikaty powinny być wyświetlane i dla kogo i kto jest najbardziej zagrożony? Podobno powinno się je malować na chodnikach, no bo wtedy jest szansa, że kątem oka taki pieszy zauważy, że powinien odłożyć na przykład przed przejściem dla pieszych telefon. A jak on patrzy w ten telefon, to jak zauważy, co jest na chodniku? Kątem oka, powiedziałem. Jest taka idea, że jest szansa, że zauważy. Również wprowadza się oświetlenie, na przykład kolor czerwony, sygnalizację świetlną, która pokazuje aktualne światło na przejściu dla pieszych. Właśnie jest takie oświetlenie montowane na chodnikach i to też podobno ma pomóc w bezpieczeństwie. A rada jest prosta. Może jednak nie używać, kiedy zbliżamy się do ulicy i też nie pisać proszę w czasie pana jazdy. Wiadomo, że tak, że taka jest rada, ale niektórzy sobie w ogóle nic z tego nie robią. Smartfony co do zasady miały ułatwić nam życie, ale społecznie zaczynają nam je utrudniać. I o tym za moment. Train with nobody I know. odłóż telefon i żyj. Takie napisy można zobaczyć przed niektórymi przejściami dla pieszych w pobliżu czterech podstawówek w Wadowicach. Akcję zainicjował burmistrz Wadowic, który postanowił wcielić w życie pomysł jednego ze strażaków, by poprawić bezpieczeństwo pieszych na drodze. Na miejscu jest nasza reporterka Natalia Feluś. Dzień dobry. Proszę powiedz, jak do akcji odnoszą się uczniowie. Dzień dobry. Uczniowie w Wadowicach, widząc napisy przed przejściami dla pieszych, zdali sobie sprawę, jak ważne jest chowanie telefonów komórkowych podczas przechodzenia przez jezdnię. Młodzież przyznaje, że zdarzało się im przekraczać pasy z telefonem przed oczami. No, czasami się zdarza. Przez przejście, jak się przechodzi, no to lepiej, żeby odłożyć telefon na przykład do kieszeni lub plecaka, ponieważ no, zmniejsza to ilość wypadków. Większość młodzieży tego nie stosuje, ale też niektórzy dorośli. Po prostu dużo osób nie umie się oderwać zbytnio od telefonu, gdy na przykład idzie do szkoły lub z niej wraca i myślę, że te napisy na pewno pomogą się oderwać właśnie od telefonu, żeby bezpiecznie przejść przez przejście. Na pewno jest to bardzo przydatne, bo ludzie się w końcu zastanowią nad tym, co robić przed przejściem, żeby odłożyć to i się rozglądnąć. Nieraz jest tak, że jak się z kimś spotykamy, to właśnie jest tak, że są dwie osoby, jedna ciągle patrzy w telefon i tak w sumie to te spotkanie nie ma sensu. Zauważają uczniowie szkoły podstawowej numer 2 w Wadowicach. Odłożenie telefonu, a tym samym wirtualnego świata na rzecz prawdziwego życia, to szersze przesłanie, które pojawiło się w efekcie tej akcji. Akcja zwróciła uwagę na szerszy kontekst w ogóle używania komórek, jak się okazało, wśród uczniów. I oni zaczęli też się nad tym, że istnieje też poza tym wirtualnym realny świat, który może stanowić zagrożenie, jak chociażby przy przekraczaniu jezdni, żeby zwrócić uwagę na pojazdy, ale też również pozytywne, że coś poza tą komórką istnieje. Przyznaje Bartosz Kaliński, burmistrz Wadowic. Miasto ma w planach wykorzystać szablony ponownie, a hasła umieścić w pobliżu Wadowickiego Centrum Kultury oraz innych placówek edukacyjnych. Z Wadowic Natalia Feluś. Natalio, dziękujemy pięknie, a Państwa zapraszamy do telefonów i komentarzy. Czy jesteśmy w stanie się opamiętać? Niektórzy pewnie tak, ale problem niewątpliwie jest. Za używanie telefonu na przejściu, ale także za trzymanie telefonu jadąc autem są kary. Ale wszyscy widzimy, co się dzieje na przykład na skrzyżowaniach, kiedy zawali się czerwone światło, rozejrzymy się. Czekamy na Państwa komentarze. 2:07 na zegarze, 14 minut po godzinie 7. Teraz u nas oddział zamknięty. Przyjaciel mój wyjeżdżał, mówi do mnie, masz tu klucze. Przez ten czas, jak mnie nie będzie, możesz mieszkać z nią u mnie. Wyjechał i nie było go przez tydzień, może dłużej. Nie zamieniłbym tych paru dni za żaden skarb, za nic. W trasę brałem ją koncerty, później w cichy hotel. Obiad w mlecznym barze, spacer po bulwarze z nią razem. Autokar czeka, wiosło kłamy, siadam w miękki fotel. To były najpiękniejsze chwile, nie zapomnę ich nigdy. Moi przyjaciele mówią mi, bracie, co ci jest? Nie żałuj nic, wyobraź sobie, że to był tylko sen. Obudź się i z nami chodź, skończyła się już noc. Gorący piasek parzy, oprócz nas na plaży pusta. Zwariowana kąpiel w morzu do utraty sił. Wieczory pełne marzeń, przeżyty wcześniej wrażeń mnóstwo. Nie zamieniłbym tych paru dni za żaden skarb, za nic. Moi przyjaciele mówią mi, bracie, co ci jest? Nie żałuj nic, wyobraź sobie, że to był tylko sen. Obudź się i z nami chodź, skończyła się już noc. Skończyła.

7.21, pora na trójkę. Film młodych i pomysłowych ludzi z Polski będzie pokazany w Hollywood. Co ciekawe, film trwa tylko minutę, a co można opowiedzieć w minutę? Łączymy się z Poznaniem, w którym jest nasz reporter Szymon Majchrzak. Dzień dobry, Szymonie. To może zaczniemy tak kurtuazyjnie. Jaka pogoda w stolicy Wielkopolski? Podobno zapowiadają się upały. Dzień dobry, cześć z Poznania. No u nas tak jak wczoraj, piękny poranek, mimo że cały czas jest całkiem wcześnie, to już prawie 20 stopni na termometrach. No a z tego co wiem, to będzie jeszcze cieplej. Tak mało wrześniowo, ale ja akurat na pogodę nie mogę narzekać. To wystarczy o pogodzie. O kinie mamy rozmawiać. Słyszałem, że poznaniacy jadą robić karierę w Hollywood. Kariera to może jeszcze za duże słowo, no ale rzeczywiście. Niedługo film studentów Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza zostanie pokazany w Los Angeles. Chodzi o taką minutową produkcję, która została już doceniona na Festiwalu Filmów Jednominutowych w Gdańsku. Pewnie tak samo jak ty, tak i nasi słuchacze zastanawiacie się, ile można właściwie przedstawić w tak krótkim czasie. No 60 sekund to jest rzeczywiście niewiele, ale o tym chyba najlepiej wie sam reżyser, czyli Dominik Cywiński i jego asystent Kacper Jasiński, którzy są ze mną. Cześć. Cześć, bardzo miło. Historia końca na dzisiaj opowiada o trójce chłopaków, którzy spędzają sobie czas po szkole i nagle po prostu świat się kończy. To jest ostatnie ujęcie tego filmu. Przepraszam za spoiler, ale no mam nadzieję, że w jednominutówce nikogo to nie odstraszy. To jest film, który my planowaliśmy dłuższy czas, mimo tego, że trwa tylko minutę, to przygotowania trwały znacznie dłużej i staraliśmy się tam zawrzeć tyle znaczeń i istotnych dla nas rzeczy, żeby to było pełne dzieło, a nie tylko jakaś krótka historyjka. Brzmi profesjonalnie, no i zapewniam, że takie jest, chociaż czasami trzeba było improwizować. My tutaj Meteor zamiast rzeźbić komputerowo, to wyrzeźbiliśmy w rzeczywistości. To było na bazie po prostu plastikowej miski, która została oblepiona dużą ilością gazet i to był po prostu oblepiony gazetą i papierem toaletowym Meteor na misce wyrzeźbione kratery i podziurawione, żeby pomarańcz tego plastiku podświetlony od środka sprawia wrażenie, że to się żarzy po prostu. W przypadku produkcji studentów UAM mowa już o Hollywood. Tamten film niebawem zostanie pokazany w Los Angeles. To za kilka tygodni. No a również niebawem, bo po tym, kiedy zakończy swoją podróż po festiwalach, zostanie opublikowany w sieci. To wszystko z Nadwarty. Do usłyszenia. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy. Poznań to był Szymon Majchrzak. No właśnie, to teraz jest okazja, żeby puścić wodze fantazji, o czym chcieliby państwo opowiedzieć światu w minutę. Ja na przykład zdążyłem w ciągu minuty zrobić kawę i przynieść ją do studia, także to jest ten mój film, ja i ta moja opowieść. Ja jestem beneficjentem, proszę państwa. 2 dwójki i 7 trójek. Czekamy na państwa pomysły na minutowy film. Zapraszamy do reklamy. Media Expert to you. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V8 w super cenie za 1499 zł. Ekspres automatyczny Philips Latte Go. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2249 z kodem rabatowym taniej o 550 zł. Włączamy niskie ceny. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Czwarta klasa. Franek jest taki podekscytowany. Nic dziwnego. Ten rok szkolny będzie dla niego początkiem wspaniałej przygody. Nowa klasa, nowe wyzwania i zupełnie nowe możliwości. Uwaga rodzice! Już tej jesieni każdy czwartoklasista w Polsce otrzyma na własność bezpłatnego laptopa, a wraz z nim dostęp do nowych technologii i fascynującego świata wiedzy. Teraz każdy uczeń będzie mógł rozwijać swoje talenty i pasje. Sprawdź szczegóły na stronie laptopdlaucznia.gov.pl. Projekt Laptop dla Ucznia Ministerstwa Cyfryzacji współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Jakiś czas temu byłam osłabiona. Kręciło mi się w głowie, czułam suchość w ustach i mrowienie w rękach. Za mało piłam wody i mój organizm powoli się buntował. Na szczęście sięgnęłam po Litorsal Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. 7.30 na zegarze, czas na Radio Nawigator Trójki. Maciej Oswald, Polskie Radio Kierowców, trzyma rękę na pulsie. Halo, halo. Halo, halo. Jedziemy teraz do Pszczyny na Krajową Jedynkę. Zderzyły się tam 3 samochody osobowe, ale udało się w kierunku Tychów odblokować wcześniej zablokowany prawy pas na 584 słupku Krajowej Jedynki. W Pszczynie powoli korek się rozjeżdża. Tymczasem są spowolnienia na S1 Dąbrowa Górnicza, Wojkowice Kościelne, a także na S8 w Warszawie, Żerań, Marymont w kierunku Poznania. Duży ruch mamy na wjeździe do Krakowa na Siódemce od miejscowości Węgrzce, a także na obwodnicy Trójmiasta w stronę Nowego Dworu Gdańskiego. Jest spowolnienie przed przejazdowem. Ostrzegamy też przed dużym ruchem na A4 w okolicach Wrocławia i Opola, a jadącym autostradą A6 przypominamy o zmianach między węzłem Podjuchy a węzłem Radziszewo, bo rozpoczęła się tam wymiana nawierzchni. Największa zmiana jest na węźle Klucz. Kierowcy jadący od Gorzowa do Kołbaskowa muszą zjechać w prawo, czyli tak jakby w kierunku Gdańska, a potem na węźle Podjuchy zawrócić, żeby jechać dalej do Kołbaskowa i tak będzie do końca października na A6. Czas na skrót serwisu Trójki. Karolina Kozińska. Stany Zjednoczone dały zielone światło na sprzedaż Polsce kolejnych elementów systemu obrony powietrznej. Chodzi o sprzedaż zintegrowanego systemu dowodzenia obroną powietrzną i rakietową. Koszt zakupu szacuje się na $4 miliardy. Sprzedaż obejmie 93 centra operacyjne oraz ponad 170 przekaźników sieci kierowania ogniem. Członkowie Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów w Polsce powołani. Przewodniczącym komisji został dyrektor Wojskowego Biura Historycznego profesor Sławomir Cęckiewicz. Komisja zbierze się jeszcze przed wyborami, ale nie będzie wzywała świadków, powiedział członek komisji Przemysław Żurawski-Welgrajewski. Nikogo nie będziemy przesłuchiwać albo w takim terminie, albowiem najpierw trzeba ustalić tematy, zadania, sprawy do wyjaśnienia, a nie listę osób do przepytania. W skład komisji wchodzi 9 członków. Wszystkie kandydatury zgłosiło Prawo i Sprawiedliwość. Przywódca Korei Północnej przybył do Rosji na spotkanie z Władimirem Putinem. Spotkanie dyktatorów ma dotyczyć dostaw broni dla rosyjskiej armii. Pjongjang prawdopodobnie posiada dziesiątki milionów sztuk pocisków artyleryjskich i rakietowych wyprodukowanych na bazie sowieckiej technologii. Ewentualne przekazanie części tego arsenału Rosji stanowiłoby dla niej duże wsparcie w wojnie na Ukrainie. Spędził ponad tydzień uwięziony w jaskini. Amerykański doświadczony badacz badacz jaskiń Mark Dickey nad ranem został wydobyty na powierzchnię. Akcja ratunkowa była bardzo trudna ze względu na wąskie pionowe korytarze w jaskini, niską temperaturę oraz wodę i muł. W niesieniu pomocy Amerykaninowi uczestniczyli m.in. polscy ratownicy GOPR. Speleolog utknął na głębokości ponad 1000 metrów, bo nagle źle się poczuł. Prowadził eksplorację jaskini Morka, jednej z najgłębszych na świecie, w górach Taurus w Turcji. Pełen serwis o 8. A do 8:27 minut czas na tematy ekonomiczne. Na audycję zaprasza sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. W studiu Trójki Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. 96 milionów pasażerów obsłużą polskie lotniska w roku 2040. Najwięcej będzie ich w aglomeracji warszawskiej, ale poziom 10 milionów pasażerów w ciągu roku przekroczy także kilka regionalnych portów, w tym Katowice, Gdańsk, Poznań i Wrocław. Komisja Europejska obniżyła tegoroczną prognozę wzrostu gospodarczego dla Polski do 0,5% i utrzymała szacunki na przyszły rok. Zgodnie z nimi PKB wzrośnie o 2,7%, co oznacza, że wzrost u nas będzie niemal dwa razy wyższy niż w całej Unii Europejskiej. Carrefour Polska może nieuczciwie wykorzystywać przewagę kontraktową wobec dostawców produktów rolno-spożywczych. Zastrzeżenia prezesa UOKiK-u Tomasza Chrustnego budzi nieuzasadnione pobieranie opłat od kontrahentów za transport towarów z magazynu centralnego do sklepów sieci. Może to oznaczać, że spółka, pobierając opłaty za transport z magazynów centralnych do sklepów, przerzuca na dostawców koszty swojej własnej działalności. Taka praktyka może być przejawem nieuczciwego wykorzystania przewagi kontraktowej i jest zagrożona karą do 3% rocznego obrotu przedsiębiorcy. Wcześniej zarzuty nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej prezes UOKiK-u postawił też spółce Auchan Polska. Od października ze strony Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego będzie można pobrać bezpłatnie projekty domów jednorodzinnych o powierzchni większej niż 70 metrów kwadratowych. Tym samym zwiększy się pula domów, które będzie można budować bez konieczności uzyskiwania pozwoleń, mówi minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Mamy już przygotowaną legislację, która pozwoli również dużo większe budynki, czyli o 120, 150 i 180 metrach, również budować na zgłoszenie, oczywiście na własne potrzeby. Dostępnych będzie 11 projektów, każdy z nich w dwóch wariantach. Co trzeci Polak zamierza w najbliższych miesiącach zdobywać nowe kompetencje zawodowe. Spośród tych, którzy chcą skorzystać z płatnych form dokształcania, ponad połowa planuje przeznaczyć na ten cel do 3000 zł. Tak wynika z badania Polaków Portfel Własny. Dolar kosztuje dziś 4,31 zł, euro 4,63, frank szwajcarski 4,84, a funt brytyjski 5 zł i 40 groszy. Na audycję zaprosił sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. Na Pomorzu Zachodnim przelotne opady deszczu, możliwe także burze, słaby przelotny deszcz możliwy także na krańcach południowo-wschodnich. To po południu. W ciągu dnia, proszę Państwa, będzie w wielu miejscach, prawie w całym kraju, pogodnie. Temperatura od 26 stopni na wschodzie do 30 na zachodzie, nad morzem i w rejonach podgórskich od 23 do 25. Wiatr na ogół słaby, zmienny z przewagą kierunków południowych, a w czasie burz porywisty. Odłóż telefon i żyj. Takie hasła pojawiają się na chodnikach w wielu miastach. Państwa komentarze. Po prostu rozmawiamy cały czas o skutkach, a nie o przyczynach. A przyczyną to jesteśmy my, dorośli, którzy dajemy dzieciom ten telefon i po prostu nie mają dzieci żadnej alternatywy. Dajemy telefon po to, żeby mieć święty spokój. Jestem dumny z mojej córki, która jest w tym momencie w pierwszej klasie liceum. Jak jest w górach, to tylko po to zabiera telefon, żeby zliczyć kroki. Ale to jest naprawdę moja zasługa. To jeszcze prosimy o rozwinięcie tego tematu, bo to może będzie ważna informacja dla innych rodziców, inspiracja i dzielenie się także tym, jak to zrobić, żeby od najmłodszych lat nadać telefonowi taki status, no w zasadzie adekwatny i odpowiedni. Takiego narzędzia, które jest potrzebne na przykład w czasie wyprawy w góry, właśnie dla bezpieczeństwa, po to, żeby mieć kontakt ze światem, jeżeli coś się wydarzy. No na pewno sporo się dziać może dzisiaj w siedzibie PZPN-u, ponieważ jeżeli jeżeli wierzyć się tym nieoficjalnym informacjom. Dzisiaj o godzinie 10 ma się pojawić Fernando Santos, który ma spotkać się z Cezarym Kuleszą i tak się zastanawiamy. Też zapraszamy do dyskusji, jak może to spotkanie dzisiaj wyglądać. Tak, i jeszcze było drugie pytanie. O czym państwo by opowiedzieli w minutę? Można by w ciągu minuty zamieścić wszystkie udane zagrania naszej obecnej reprezentacji w piłkę nożną, a jeszcze zostałoby czasu na reklamę. I to całkiem sporo tego czasu by zostało, no bo tych goli ostatnio jest mało, więc gdybyśmy zrobili nawet taką etiudę. Kumulację, to nie. Etiuda studencka. Nawet krócej niż minutę. O czym panowie dzisiaj porozmawiają, jak wyglądać będzie to spotkanie, to możemy pobawić się w takim razie w stworzenie takiego dialogu, też filmowego. Dwie dwójki i siedem trójek. Odłóż telefon i żyj. Takie hasła pojawiają się na chodnikach w wielu miastach. No to jeszcze głos kierowcy. Kierowca jest karany za trzymanie telefonu w ręku. A najpierwszymi się rozczulamy, czyżby to były jakieś święte krowy, czy coś. Może kierowcom zaczniemy malować na jezdni, uważaj, nie trzymaj telefonu w ręku i tak dalej. To jest wykroczenie i tylko nie widzę jakiejś reakcji policji czy straży miejskiej. Oni są tak samo uczestnikami drogi, jak i kierowcy, więc obowiązują ich przepisy i powinni przestrzegać tego. Odłóż telefon i żyj, to zdaje się, że jest modyfikacja hasła zatrzymaj się i żyj, które zostało stworzone przy okazji poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Kierowcy są chronieni, chociażby jeśli chodzi o karoserię samochodu, a piesi, no nie. Ewentualnie bąbelkiem informacyjnym. To prawda, kierowcy mają zdecydowanie większe szanse akurat w przypadku takiego spotkania. Nie pstryga tam w tym telefonie. Na spokojnie się nie da. Naprawdę. Na spokojnie się nie da. Łem za nami, Łem w trójce. 14 minut do 8. Odłóż telefon i żyj. Przypominamy, taka akcja między innymi w szkołach w Wadowicach. O tym powinien mówiliśmy. Być całkowity zakaz używania telefonów dzieci w szkole. Bo po co w szkole dzieciom są te telefony? Na przerwie powinny dzieci ze sobą rozmawiać, bawić się, a wszyscy siedzą pod ścianami na telefonach. Ale to proszę państwa, to brytyjskie dzieci by mogły wtedy siedzieć w telefonach, a i niemieckie tak samo, i francuskie. Nasze też powinny. Tak jest. Jak wychować, żeby jednak dziecko nie używało tego telefonu i nie zastępowało sobie telefonem relacji z ludźmi? To też jest pytanie do państwa. 2 2 7 3. No bo wiadomo, koronny argument jest taki. Mamo, tato, ale przecież wszyscy mają telefony w szkole. Tych argumentów koronnych jest sporo, bo mam wrażenie, że niektórzy rodzice no, mają duży problem z tym, żeby mieć choćby odrobinę spokoju, taką minutę dla siebie w ciągu dnia. I wtedy, no, ten, i telefon wtedy ten telefon się pojawia. To ale prawda. Z drugiej strony, bo ty mówisz o zakazie, albo o tym, żeby nie używać. Ale wszyscy mają. No tak, panie wszyscy mają. Ale wszyscy mają. To jest takie narzędzie, z którego warto nauczyć się korzystać i też warto mieć świadomość. Pytanie, jak ją budować, jeśli chodzi o najmłodsze pokolenie naszych rodaków. Wszyscy wiemy, jaki mechanizm za tym stoi. Powiadomienie, dopamina w mózgu, przyjemne substancje. Uzależnienie. Także taka potrzeba sprawdzenia, co tam się jeszcze wydarzyło. Mimo, że nic tam wielkiego się nie wydarzyło, ale może kolega napisał, może koleżanka napisała, może jakąś grafikę wysłali. No może mem, może gif. Trudno odeprzeć tę pokusę. Zwłaszcza kiedy ma się, nie wiem, 12 lat. No ale proszę państwa, także czekamy na państwa komentarze. 12 minut do 8. Jest dziś więcej niż wymyślisz między nami. Czuję, że tym razem wytrwam tak między nami. Może zostać w tajemnicy między nami. Wszystko, co zawarte w ciszy między nami. Nawet kiedy nagle znika z twarzy róż, to wszystko jest i tak okej. Rozumiem cię bez słów, bo wiem już ile widzisz różnych dróg. Wyjdź już z tego cienia, bym mógł tak patrzeć cały czas. W świetle będziesz piękna, już widzę ten twój blask. Wiele się pozmienia, nie dopnę pewnie wszystkich spraw. Co mam do stworzenia, na wszystko będzie czas. Dzień września dzisiaj, tak się zawiesiłem, proszę państwa, ale pan Tałek zajrzał do kalendarza i opowie nam o tym, co kryje się pod tą datą. Pan Tałek. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. No to mamy, drodzy państwo, okrąglutką rocznicę Wiktorii Wiedeńskiej. 12 września 1683 roku nasz król Jan III Sobieski zlał Turków pod Wiedniem. Państwo Turków jednak Turcją się wówczas nie nazywało, lecz Imperium Osmańskim. Imperium Osmańskie zaś nazwę dostało w spadku po swym założycielu, Wielkim Osmanie. Przy czym nazwa ta także nie była używana przez mieszkańców Imperium Osmańskiego, a jedynie przez Europejczyków. Nie była więc Turcja w jakiejś mierze ani Turcją, jeśli chodzi właśnie o nazwę, ani Imperium Osmańskim. Nawet gdyby Turcy śpiewali, żeby Turcja była Turcją, to i tak ta Turcja Turcją się stać nie mogła. Mieszkańcy państwa sami siebie zwali Osmanami na cześć założyciela pierwszej dynastii. Ale jak zwali swoje państwo owi Turcy, czy raczej Osmanowie? Zwali je, drodzy państwo, Wysoką Portą. Zatem, biorąc wszystko tak bardzo konkretnie, to Jan III Sobieski i polska husaria nie walczyli pod Wiedniem z Turcją, chociaż w Europie nazywano Osmanów Turkami, a jakże, ani z Imperium Osmańskim, tylko z Wysoką Portą, gdyby chcieć tak być bardzo czepliwym co do szczegółów. Notabene nazwa Turcja została, drodzy państwo, wprowadzona przez Atatürka dopiero w XX wieku. Zaś w tym roku w październiku Turcja będzie obchodzić stulecie istnienia swego nowożytnego państwa. No dobrze, ale wróćmy do tej Wysokiej Porty. Co za porta znowu i skąd jakaś porta? Ci, co z francuskiego czy z włoskiego skojarzą owo słowo z drzwiami czy bramą, będą mieli rację. Wysoka Porta wzięła się bowiem od wielkiej bramy w Stambule, prowadzącej do pałacu wezyra, czyli najważniejszego urzędnika na dworze kalifa. Porta znaczyła coś jak u nas dwór książęcy, miała znaczenie dosłowne i przenośne. No dobrze, czy już wystarczająco państwu zamieszałem w głowach Turcją, która nie istniała, chociaż istnieli Turcy? To, żebyście się już całkiem załamali, dodam, że indyk po angielsku to turkey, jak Turcja, i nie bez przyczyny. Indyki przywiezione z Ameryki trafiły bowiem do Anglii z Lewantu, przywiezione na tureckich statkach. Czy na indyki nie powinno się zatem mówić ptaki Osmana? Byłoby chyba poprawniej.